क्या ऐसा हो नहीं सकता है, इतना परस्पर विरुद्ध तो और टीकाकार भी नहीं कर सकते हैं। टीका में मनुस्मृति आई हुई है, ऐसा टिप्पणकार इसलिए कह रहे हैं, देखो आदि ना अनुज्ञा अनुसरण आदि, अनुसरण में क्या अनुप्रजन, जो मनुस्मृति में अनुप्रजन उसी को अनुसरण बोल रहे हैं, या नहीं मिल गया। 418 पृष्ठ की दूसरी प्रघटक का दूसरी पंक्ति में आनंदगिरी में है, श्रद्धा आदि मात्रेण, उस पर 7 नंबर टिप्पण है, आदिना अनुज्ञा अनुसरण आदि, इन्होंने भी आदि छोड़ी, तो आदि से क्या लेना, कि अनुसरण का अर्थ अनुव्रजन, मनुस्मृति जो आगे दे रहे हैं, अनुसरण माने अनुव्रजन, श्री गतो धातु व्रज गतो धातु एक ही है ना, इसे आदि से लेना, उस मनुस्मृति में कहा हुआ जो शुश्रूषा उसको जोड़ लेना, इतर से पूर्वापरि संबंध बना लेना, अतः कहीं इसमें कोई दोष नहीं है। उस प्रकार की सेवा में इसने इतना ही लेना है, जैसे उनकी शारीरिक सेवा नहलाना भी होता है, जैसे आजकल भी देखते हैं जब महात्मा नहाता है, गुरुजी नहाते हैं, तो लोग जो है उसके सर पर नहला देते हैं, पानी डाल देते हैं, नहलाते भी हैं। महाराष्ट्र इत्यादि में तो बहुत ही जोरदार प्रथा है, पंडरपुर में भी नहा रहे हो गुरु जी, फिर तो छोड़ेंगे नहीं, सारे भगत उस पर पानी डालना चालू करते हैं, पता ही नहीं। यहाँ भी कुंभ में आप देखोगे ना, तो पंजाबी सब जो आते हैं, जितने हरियाणा पंजाब के सब, यहाँ गुरु जी नहाने लगे, सब झाट जाकर पानी डालने लगेंगे, उन पर ठंड में ही जा रहे हैं। तो देखिए नहला ऐसे जो सेवा है वो निम्न कोटि वाला निम्न वर्ण का गुरु बन जाए, आपातकाल में गुरु बना लिया विद्या के लिए ही, तो उसके साथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक सेवाएं संबंधित सेवाएं हैं वो न करता होगा, आप अपने लिए भिक्षा लाओगे तो उसके लिए भिक्षा लाइए, कौन सी आपत्ति होता है, आपत्ति नहीं। तो सामान्य जो सेवाएं होती हैं उसको करना ही चाहिए। अब जहाँ जो भी है भले ही निम्न वर्ण का गुरु बन गया है, बना लिया हो आप किसी विद्या प्राप्ति के लिए, तो उसका जो आश्रम है वहां पर अपने झाड़ू पोछा लगा दिया, कौन सा आपत्ति हो गया, वो गलत नहीं है। ये सब जो सामान्य शुश्रूषा जिसमें उनका गुरु की शारीरिक साक्षात संबंध को लेकर व्यवहार नहीं होता और वर्ण परंपरा के विरुद्ध नहीं चलता है, वो सब आप ऐसे ही वहां अन्वय करना। शास्त्र सिद्धांत यहाँ आप देखिए, वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, कौन राजा है बताएंगे, देखो नहीं, जो जिस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, आप जिस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं वो विद्यावान, हम ब्रह्म विद्या से मतलब नहीं रख रहे। श्रोत्रियम गुरु मैंने पहले भी कल भी कहा था, इस विषय में जब चर्चा हुई थी, जब निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त करना हो तो श्रोत्र ब्रह्म से प्राप्त करना पड़ता है, और भाई जितने भी सगुण विद्याओं को प्राप्त करेंगे आप किसे प्राप्त करेंगे, और दूसरी बात आपत्काल में अश्रोत्र पुरुष गुरु से प्राप्त करते, इसलिए आपत्काल मनुस्मृति काल में जोड़ा था, आपत्काल में परिस्थिति ऐसा आता है तो आप निर्गुण ब्रह्म विद्या भी अश्रोत्र ब्रह्म से भी ग्रहण कर सकते, मैं उपदेश नहीं देगा, कह दिया जपयिष्यामि, इस पर विचार अब आ रहा है, इसलिए ज्ञापन मात्र कराएगा, उपदेश नहीं देगा, एक उसके ज्ञापन किए हुए के आधार पर आपको अनुभव कर लेना है, कैसे उसी पर अवसर सत्र शुरू होगा, कि जो दृप्त बालक की केवल अभिमत ब्रह्म था वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है, ये अजात शत्रु का इस व्यवहार के द्वारा कैसे ज्ञापन हुआ, ये इससे आप शास्त्रार्थ आरंभ होगा, कथम पुनरिदम अवगम्यते, सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधन अनुत्तान गार्ग्याभिमतस्य ब्रह्मणो अब्रह्मत्वं ज्ञापितम् इति कथम अवगम्यते, आगे ना आपका प्रश्न, वो बोध इस तरह से कराए साक्षात उपदेश नहीं करता है, तत्त्वमसि सीधा नहीं बोल सकता उसको, किंतु ज्ञापन ही कराता है, यानी आप पूर्वाचार्य शंका करता है, ये जो व्यवहार किया ज्ञापन कैसे हो गया इस बात का, जितने कुल मिलाकर के वहां पर 12 प्रकार के ब्रह्म की चर्चा हुई, 12 पर्यायों में 12 सोपालिक ब्रह्म का कथन किया, और सोपालिक ब्रह्मों को भी वह हृदय के अंदर अभेद कर देवताओं के कर्तृभक्त रूपेण जो ग्रहण कराया है वही ब्रह्म है करके, उनमें से कोई भी पर्याय वाला कोई भी तत्व जो है वास्तविक ब्रह्म नहीं है, इस व्यवहार से कैसे ज्ञापन हो रहा है, यह व्यवहार क्या किया, सब पुरुष के पास ले गया, उसको संबोधन किया, फिर उसका उठना नहीं हुआ, हाथ हिला हिला कर उसको जो है जगाया गया, इसके द्वारा ये तारुष व्यवहार के द्वारा गार्ग्याभिमतस्य ब्रह्मणो, गार्ग के द्वारा अभिमत जो ब्रह्म है वह ब्रह्म वाक्य में अब्रह्म है, इस बात को कथम ज्ञापितम, कथम इदम ज्ञापितम, यह बात को कैसे ज्ञापन कर रहा है बताइए। जागृत काल योग गार्ग्य प्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित करणेशु यथा तथा अजान शत्रु विप्रेतो भी तत्स्वामी वृत्तेश राजा सन्निहित एव। क्योंकि शंका करने वाले का तात्पर्य भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या तात्पर्य है कहते देखो जागृत काल में क्योंकि गार्ग्य अभिमत जो ब्रह्म है वो जागृत काल ही नहीं है, सप्त इंद्रियों के व्यवहार को लेकर के इंद्रिय अभिमानी देवताओं को लेकर उसने सारा उपदेश दिया है, आदि देवी का और आध्यात्मिक का अभेद करता है और हृदय रूपी देश के अंदर ग्रहण करने को उसने उपदेश दिया है, इसीलिए उसका अभिप्रेत जो पुरुष है वो कर्ता भोक्ता ब्रह्म है, वो तो जागृत काले कर्णेशु सन्निहित कर्णों में सन्निहित, अतः कर्णाभि संबद्ध होकर गई कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्रह्म रूपेण ग्रहण किया है पुरुष ने। ये तो हो गया जा उसके अभिप्रेत कौन गार्ग्य अभिप्रेत, और अजात शत्रु के अभिप्रेत क्या है वो दूसरा है बिल्कुल, वो चाहता है इन इंद्रियों से सन्निहित कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं ग्रहण करना, इन इंद्रियों के स्वामी को ग्रहण करना, तत्स्वामी अजात शत्रु अभिप्रेत तो भी तत्स्वामी एवं, उसी प्रकार है वो गार्गी के द्वारा गृहित जो तत्व वो वृत्ति स्थानापन है और अजाशत्रु जो कह रहे हैं वो राजा के समान वाला है, वृत्तेषु राजा इव दोनों ही स्थिति में सन्निहित है, दोनों स्थिति में सन्निहित है, नौकर के पास राजा खड़ा है तो भी दोनों सन्निहित है, राजा नौकर के पास खड़ा है तो भी दोनों सन्निहित है, कौन राजा कौन वृत्त कौन स्वामी कौन दास है कौन मुख्य कौन अमुख है ये जानना जरूरी है, और अमुख को ही मुख्य ग्रहण कर लिया उस मंत्री को ही आपने प्रधानमंत्री समझ लिया गलत हो जाएगा, एक बार ऐसा विचित्र तमाशा आश्रमों में हो गया, अपने दो तीन महान थे हमें क्या मालूम कितने होते हैं, ये अपने शिवानंद आश्रम की बात है, कृष्णानंद जी थे चिदानंद जी महाराज थे माधवानंद जी महाराज तीन ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, अब भाई तीनों को एक साथ प्रणाम होगा नहीं, और तीन थोड़ा इधर थोड़ा उधर होकर के चल रहे हैं सत्संग के बाद में, वो उन उसकी कुटिया की ओर गए इधर गया थोड़ा उधर गया, लेकिन एक दूसरे की नजर इतना तेज होता है नहीं मालूम, वो अपने को कौन प्रणाम करे वो नहीं देखते, ये देख रहे हैं कौन नया मुल्ला उधर प्रणाम कर रहा है, मालवान देख रहे हैं कौन नया मुल्ला चिदान को प्रणाम कर रहा हमको नहीं किया पहले, यही देख रहे हैं हमें क्या मालूम इस बात की, तो खैर प्रणाम ही हमने पहले चिदान जो किया हम तो बचपन से उसको जानते भी थे, तो प्रणाम उनको किया, उसके बाद जो है इतने में वो अपने कुटिया पहुंच गए, बीते चलते थे कृष्णान पहुंच गए अपनी कुटिया में, तो हमने कहा कि भाई चलो उनको वाइस प्रेसिडेंट है ना उसके बाद उनको प्रणाम कर लेते हैं, वहां गए तो कहा ये 440 वोल्ट का आज आ गया हम तो 230 वोल्ट को जानते, तो हमने भी अपनी व्यंग्य भाषा में ही बोला महाराज जी आज मेरे सॉकेट क्या मतलब क्या मतलब, मैंने कहा ये ई एच नहीं है ई एच इंजीनियरिंग भाषा बोला मैं ये ई एच जानते हैं ऑल इलेक्ट्रिक होम 440 वोल्ट ई एच मतलब ओनली इलेक्ट्रिक होम वो होता है केवल 230 वोल्ट केवल बल्ब ट्यूबलाइट जलाने वाले, हमने कहा हम तो ई एच है ये ई एच ही नहीं वो समझे नहीं भाषा को, मैंने कहा समझ में है ना उनको अभी वेदांति भले हो कुछ है ही नहीं मामला बाकी मामले फिर बाद में कुछ और बातें बातें होते हैं लगे हमने बताया ऐसे ऐसे आप भी एक बार बंगलोर आए थे ऐसे अच्छा वो है आप तभी ये भाषा बोल रहे हमसे हाँ वही तो ऐसे हो जाता बताओ हमने अमुख्य को मुख्य पकड़ लिया होगा अब कुछ संकट इसलिए हुए है ना कि मैं मुख्य व्यवस्थापक हूं यहाँ का, तुमको कमरा चाहिए तो मेरे को पहले प्रणाम करना चाहिए। और उन्होंने कमरा नहीं दिया इसलिए गणेश आओ जाओ क्रिया पर्टनों का स्थान है वहां डाल दिया। तो ये ना वो मुख्य थे व्यवस्थापक दृष्टिया आश्रम दृष्टि, हमने अमुख्य को मुख्य मान के प्रणाम कर दिया, अब उसे कमरा नहीं मिला। तीन दिन बाद देवता को प्रसन्न जब हुए तो दम मिल गया, तब मुख्य समझ में आई ना हम लोग भी, तब मुख्य को प्रसन्न कर लिए। तो यही हुआ यहाँ पर, एक राजस्थानापन एक भृतस्थानापन एक कर्ण संहित है, और कर्ण सन्निधि विद्यमान कर्ता को मुख्य कर्ता को कर्तव्य ने ग्रहण नहीं किया, गौण कर्ता को कर्तव्य ग्रहण कर लिया, यही समस्या है। किंतु वही कह रहे हैं हुआ क्या है, वृत्ति स्वामिनोर गार्ग अजात शत्रु प्रेत, गार्ग प्रेत कौन हुआ वृत्ति अजात शत्रु स्वामी, इसे द्वचंद्र में जरूरी प्रेत, और यद विवेक अवधारण कारण तत् संकीर्ण जागृत काल, जागृत काल में इनके भेद को इनका विवेक का पूर्वक अवधारण करना कठिन, विवेक अवधारण कारणम किंतु भृति स्वामिनो गार्गज शत्रु अभिप्रेतयोर यह विवेक अवधारण कारणम तत्संकीर्णत्वात्, जो विवेक के अवधारण करने का कारण है, पृथक तत्व का निश्चय करने का साधन था, वो क्या हो रखता है संकीर्ण हो गया है, खिचड़ी हो रखता है, तादात्म्य अध्यास को प्राप्त कर। इसलिए कहते हैं आत्म दोनों ही अपने अपने हिसाब से आत्म बोल रहे हैं, है ना, लेकिन उन दोनों का क्या है, भेद निश्चय का प्रयोजक जो था वो अध्यस्त है, इसे तत् संकीर्ण पर कहते हैं भेद निश्चय प्रयोजक से अनिश्चित स्वरूप, वो अनिश्चित स्वरूप वाले को प्राप्त कर, अतएव अनवधारित विशेषम, अनवधारित मैंने अनिश्चित स्वरूप विशेष वाला हो गया। क्यों अनिश्चित स्वरूप विशेष वाला हो गया, क्योंकि उनका आपस में तादात विद्या सो रखा है, क्या विवेक होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ वो भी अभिनय कर दिखा रहे, यह दृष्टित्व भोक्तो न दृश्य, जो भोक्ता है वो दृष्टा ही है, वो दृश्य नहीं हो सकता, ये बात निश्चय नहीं हो पाया। और ये अभक्तु दृश्यत्वमेव, और जो अभक्त है वह दृश्य ही है, वह न तो दृष्टित्व, ये बात का निर्णय नहीं हो पाया। दृश्य को दृश्य रूपेण, दृष्टा को दृश्य दृष्टि रूपेण पृथक पृथक करके अवधारण करने का कोई सम्यक साधन जागृत काल में नहीं है, क्योंकि उन दोनों का तात्व ध्यान प्राण को दृश्य रूपेण ग्रहण करना था, और प्राण ब्रह्म को उसने दृष्टा मान लिया, और जो मुख्य ब्रह्म था जीवात्मा उसको उसने जो है दृश्य कोटि में रख दिया, उसके दृष्टि में एक तरह से दृश्य कोटि में गया ना वो, जब दृश्य को अपने दृष्टा मान लिया, इसका मतलब क्या, आप दृष्टा को दृश्य मान रहे, स्वतः अध्यास में यही होता है। आप कहेंगे मैं आंख कौन से देखा कि मैं देखा, कौन सा सही है, आंख देखा कि मैं देखा, यदि आपको आंख ही देखता है इसलिए आंख ही देखने वाला है, आंख ही दृष्टा है, मैं दृष्टा नहीं हूं, तो गलत हुआ नहीं क्या उसमें, ये कारण क्यों हो जाता है, ऐसे तादात बन जाते हैं। तच्च उभयम् यह संकीर्णता, तच्च उभयम् यह संकीर्णता, उभय में दृष्ट दृश्य दोनों संकीर्ण का मतलब क्या, उभय तादात्यत्व विविच्छ दर्शित अशक्य, अलग अलग करके दर्शाना कठिन, इसीलिए सुप्त पुरुष गमन, पहला जो संघ पुरुष गमन से कैसे बोध करा रहा है उसके लिए सबसे पहला सुप्त पुरुष के प्रति गमन का हेतु वर्णन किया, कि जागृत काल में जो दृप्त बाला के द्वारा कथित आत्मा है दृष्टा है वो वाक्य में दृश्य था, और अदर्श अभिप्रेत जो वाक्य में दृष्टा है दृश्य है वो उसको जिसको उसने दृष्टा को दृश्य रूप में ग्रहण किया है वह दृष्टा ही है, और जिसको दृश्य को दृष्टि रूप में ग्रहण कर लिया वह वाक्य में दृश्य ही है, इस बात को पृथक करके बताना जागृत कालीन व्यवहार में संभव नहीं था, और स्वप्न में घुस के तो क्या बताएंगे आप, अतएव एक ही रास्ता था सुत पुरुष को पकड़ के समझाने का, अतएव वह सुत पुरुष को गमन किया, पहले जो है व्यवहार का जवाब दे दिया। तब पूर्व पक्षी कहे नन सुप्ते भी पुरुष विशिष्ट ना भी आमंत्रित भोक्त प्रतिपक्ष थे ना भोक्ता। तब पूर्व पक्षी कहता है अब दूसरा तत्संबोधन पर विचार आरंभ करते हैं। वह सुख पुरुष में के पास जाकर के भी जो विशिष्ट नामों के द्वारा जो आमंत्रित किया है वह भोक्तैव प्रतिपद्यते है और भोक्ता का ही प्रतिपादन हो रहा है न भोक्ता, अभोक्ता का तो उसने संबोधन नहीं किया है। भोक्तैव ने राजा भी मत भोक्ता, पूर्व पक्ष मतलब क्या राजा के द्वारा भी मत जो भोक्ता है उसी को वहां बोला जा रहा है, और राजा भी मत जो है अभोक्ता मैंने दृश्य को मैंने गार्ग्य मत जो अभोक्ता गार्गी जिसको भोक्ता मान रहा है वो वाक्य में अभोक्ता है, उसने संबोधन नहीं किया है राजा ने। पूर्व पक्ष कहना है जो हे व्रत हे पांडव जो संबोधन दिया गया था वह राजा ने उस संबोधन को स्वाभिप्रेत आत्मा को बोध कराने के लिए प्रयोग किया है, न कि पराभिप्रेत आत्मा होता जो अभोक्ता का बोध करने के लिए नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। लेकिन राजा ऐसा नहीं किया है, राजा ये जताना चाह रहा है उसको तुम्हारे द्वारा विपरीत जो आत्मा है ना यदि वो इस समय यहां था उस आत्मा का नाम लेते उसको चलना चाहिए था, लेकिन आपके विपरीत आत्मा इस समय नहीं है, इसका मतलब आपका विपरीत वस्तु वास्तव में आत्मा ही नहीं है, कदाचित रहे कदाचित न रहे वो आत्मा थोड़ी है, शिशक की अवस्था में नहीं है जो बृहत पांडवासा नाम वाला जो दृप्त बाला के विपरीत आत्मा वो सुषुप्ति काल में संबोधन करने पर उठ नहीं रहा है, इसका तो सुषुप्ति काल में दृप्त बाला के विपरीत आत्मा वह है नहीं, अर्थात वो आत्मा बोध कराया नहीं इस तरह से। लेकिन पूर्व पक्ष उल्टा कह रहा है, पूर्व पक्ष तो ये कह रहा है कि भाई राजा ने जो संबोधन दिया है वह अपने स्वाभिप्रेत आत्मा को संबोधन दिया है ना, एक भोक्तव्य प्रतिपक्षते ना भोक्ता टिप्पणकार कर दिया उसको, भोक्तव्य में राजा अभिमत और ना भोक्ता में गार्ग्य अभिमत इसी नहीं वो निर्णय किया, यह बात का आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, राजा किसका ले रहे हैं स्वाभिमृत आत्मा का बोध करा रहे हैं या गार्ग्य विपरीत आत्मा का निवारण करने के लिए बात कह रहे हैं, यह बात तो आप निर्णय नहीं कर सकते इस व्यवहार से। इति चेन्न ऐसा मत निर्धारित विशेषता गार्ग्याभिमत से गार्ग्याभिमत आत्मा ही को अनात्म रूपेण निर्धारण विशेष रूपेण किया गया है, इस व्यवहार के द्वारा मैंने संबोधन के द्वारा गार्ग्याभिमत जो आत्मा है वह आत्मा है नहीं इस बात को इस रूप से विशेष निर्धारण कर दिया गया है। टिप्पणी से स्पष्ट देखिए गार्ग्येष्टस्य प्राणस्य काश्येष्ट आत्मन सकाशाद यो विशेष गार्ग्य मंदिर बाला के अभिप्रेत जो प्राण को आत्मा अर्पण मुख्य रूप ले लिया, इसे हमने वहां बताया आठवीं पर्याय में जो प्राण को लिया उसको मुख्य रूप आत्मा लेना है, तो मुख्य प्राण वहां पर लिया गया था और अन्य सारी इंद्रियों हैं प्राण से अच्छे हैं लेकिन मुख्य प्राण नहीं, और अन्य सारी पर्यायों में अन्य इंद्रियों को ले रहे हैं अंतकरणों को बाह्य इंद्रियों को अंतर इंद्रियों को पूर्ण रूप से लक्षित किया है, मुख्य रूप से प्राण को ही वहां इष्ट जो आठवीं पर्याय है बारह में से, तो वह प्राण को आत्मा मान रहा था और काश्यप ने ये जो राजा अजात शत्रु इसके द्वारा इष्ट जो आत्मा है उस आत्मा की अपेक्षा से उस गार्गिष्ट प्राण रूपी आत्मा के अंदर जो विशेष अंतर है उसको सदा व्यापृतत्वम तस्य प्रबोधात, यदि वह नित्य होता सदा व्यापार वाला होता और वह प्रबोध को प्राप्त करता प्राग भी प्रमित था और पहले भी वह प्रमित है ही। प्राणोत्तान शब्द श्रवण अयोगा, क्योंकि प्राणोत्तान के विषय में शब्द का अश्रवण उचित नहीं है, क्योंकि प्राण वह उद्यमान है उसके शब्द का श्रवण जरूर हुआ है, प्राणोत्थान तो होनी ही चाहिए, वो भी पूर्व पक्ष आएगा फिर प्राण यदि है क्यों नहीं जगा, जीवाता मेरी है तो क्यों नहीं जगा, उसके ही नाम बोलो ना देवदत्त बोल दो हे देवदत्त उठो क्यों नहीं उठता, हे व्रत हे पांडवासा बोलने से नहीं जगा, एकेंद्र विषय था तो प्राण का ही नाम ले लीजिए, अरे प्राण उठो नाम से संचरण कर रहा है लेकिन फिर भी सुनता नहीं, सुन के भी उठता नहीं वो। इस पर विचार कर आएगा आगे, उस पर विचार वहां करेंगे। ने संकेत कर दिया टिप्पणकार पौरवा पर पूरे को इकट्ठा लेकर के निर्धारित विशेषता को लेकर के समझा दी। पाणिपेश अनुपत्य भोक्ता और पाणिपेश के द्वारा वो जगाना भी ऊपर नहीं हो पाता इत्यादि इन समस्त हेतुओं को लेकर के निर्णय हो गया वह भोक्ता ही नहीं है जो बृहत्कांड स्वपादित तत्व है। उसका और भी भाष्यकार कह रहे यो ही सत्येन छन्न प्राण आत्मा अमृतो वागादिषु अनस्तमित निम्लोचत्सु यस आप शरीरम पांडरवासा यश्च असपत्नत्वात् बृहत् यश्च सोमो राजा षोडश कलह स्व्यापारारूढ़ यथा अनिर्ज्ञात एव अनस्तमित स्वभाव आस्ते। कहते हैं यो ही जो गार्ग्यवृत्त प्राण रूपी आत्मा के प्राणी सत्यनाचन है नाम रूप से प्राणी आचन है नाम रूप आत्मा कौन है स्थूल शरीर अर्थात समस्त में विराट है यहाँ पर विश्व और प्राण से रक्षित कौन होगा सुख शरीर इस स्थूल शरीर से सुख शरीर आच्छन है और वहां पर भी विराट से हिरण्यगर्भ आच्छन है वही यहाँ पर कहते यो ही सत्यनाचन यो मने गार्ग्यवृत्त प्राण रूपी आत्मा और सत्य में नाम रूपात्मक जो है सत्य के द्वारा आच्छन है प्राण आत्मा अमृतो उसी को वहां प्राण शब्द से कहा ब्रह्म शब्द से कहा आत्मा शब्द से कहा वह अमृत शब्द से भी कह दिया गया। किस दृष्टि से कहा अमृत उसको प्राण को आमोक्ष पर्यंत स्थायी है अविनाशी है मोक्ष में अविद्या के साथ अविद्या का ही कार्य प्राण वो भी चला जाने वाला है ना विद्या रहेगी ना उसके कार्य तो प्राण आदि होंगी इसलिए आमोक्ष स्थायित्व को लेकर सापेक्ष नित्यत्व को लेकर के अमृत शब्द भी प्रयोग हुआ है प्राण रूपी आत्मा के लिए। वागादिशु अनस्तमितो निम्लोचत सुता कहते और वागादिशो अनस वागादि का अस्त होने पर भी वो अस्त को प्राप्त नहीं होता और निम्लोचत सो अस्तमितेशु और वो जगे हुए हो चाहे अस्त को प्राप्त हुए हो उभय दशा विद्यमान रहने वाला है अनस्तमितेशु अस्तमितेशु चाहे है ना ऐसा जो वागों का अस्त को प्राप्त हो जाने पर भी जो अनस्तमिता प्राण प्रथमांत जिसमें जोड़ लेना व्यवहित विधान दीजिए ना वागादिशु निम्लोचित से जोड़ वागादियों का अस्त को प्राप्त होने पर भी अनस्तमित हो प्राण रूपी आत्मा देव अमृत यस्य आपस शरीर इन आशंका हो सकता था इसे जानकर आप श्रम कर रहे हैं अनस्तमितत्व जो है ना काशिक आत्मा में भी है जो अजाशत्र जिसको आत्मबोध कराना चाह रहा है उस आत्मा में भी अविनाशी अमृत तो वगैरह तो ही है तब इसे अतिरिक्त निवारण करने के लिए कह दिया भाई नो वो नहीं क्यों यस्य आपशरीरम इसे कहते जलाली जो उपाधि वर्णन किया आप पांडवासी इत्यादि वो अधिको लेना वो तत्व उपाधियों में तत्व शरीर बन रहा है अधिदेव बन रहा है अध्यात्म बन रहा है विभाजन आप देख रहे हो वहां पर उपाधियों को देख रहे हो यस्य जिस प्राण रूपी आत्मा का उपाधि में आप शरीर जन्म शरीर था पांडवासा यश्च असपत्व व्रत और शुभ्र वस्त्र वाला था वो असपत्नत्व और शत्रुवादी से रहित होने के नाते वह व्रत था महान था है कि नहीं प्रतिपक्षाभाव सोमो राजा षोडश कला और सोलह कला वाला सोपाधि ब्रह्म सोलह कला वाले सोलह कला कौन सी है उसके छांद के परिषद में जाना पड़ेगा जिसको आपने जो है जाबा सत्यकाम के प्रकरण में देखे थे सांड आदि के द्वारा तिक्कला प्राची दिक्कला प्रतिजी दिक्कला इत्यादि नीचे टिप्पणकार ने पूरे सोलह का नाम गिना दिया है तो प्राची दिक्कला प्रतिची दक्षिणा उदीची ये उच्चार हो गया प्रथम पाद पृथ्वी कला अंतरिक्षम दोहो समुद्र दूसरा पाद अग्नि सूर्य चंद्र और विद्युत तीसरा प्राण चक्षु श्रोत्र मन ये चौथे पाद का चार जो का सोलह कला वाला पुरुष समझो स्व्यापारूढ़ो यथा अनिर्ज्ञात वह ऐसा जो वह प्राण है ना स्व्यापार में जब तक आरूढ़ रहता है तब तक वो कैसा रहता है जो वो समय प्रकार से निर्ज्ञात नहीं हो पाता है अनिर्ज्ञात यथा अनिर्ज्ञात जिस प्रकार वह स्व्यापार आरूढ़ है प्राण भी जब भुलाया जा रहा था सोते उक्त उस पुरुष के, सोता हुआ उस पुरुष के नाम जो पुकारे जा रहे, विशिष्ट रूपादि वाला जिसको गार्गत आत्मा के नाम प्राणात्मा के जो नाम थे भरत पांडवास इत्यादि उनके पुकारे जाने पर भी वो क्या है अनिर्ज्ञादेव अनस्तमित स्वभाव आस्ते। ये बड़ा आश्चर्य है, वह जागना चाहिए था किंतु वह जागा नहीं, वो जागा नहीं वो, लेकिन अस्त को प्राप्त भी नहीं। अनस्तमित स्वभाव नास्ते, अनस्तमित स्वभाव वाला रहते हुए भी वो जगा, अस्त को प्राप्त भी नहीं है, नाम सुनकर जगा भी नहीं वो प्राण। उठ के बोला नहीं, हाँ भाई बोलो क्या बात है, है? क्यों पुकार रहे मेरा नाम, बुरा नहीं प्राण, कोई व्यवहार नहीं हुआ। न च अन्य कश्चित व्यापार तस्मिन काले गार्गेण अभिप्रियते तद विरोधी रहा, और उससे अलावा किसी अन्य आत्मा का व्यापार गार्गी के अभिप्रेत भी नहीं है। गार्गी के अभिप्रेत क्या है, सबसे बड़ा आत्मा प्राण, प्राण से बढ़कर सर में कुछ भी नहीं है। अब प्राण वहां व्यापार कर रहे फिर भी जग रहेगा, उससे फिर कोई आत्मा को मान भी नहीं रहा, कौन गार्गी। न च अन्य कश्चित व्यापार, अन्य किसी चीज के व्यापार उस समय है ऐसा मानता भी नहीं। अन्य सुने प्राण विनस्य टिप्पण स्पष्ट कर दिया, कश्चित व्यापार किसी के व्यापार है ना स्वाप काल में, तस्मिन काल में स्वाप काल में उस प्राण से मैंने किसी अन्य कोई आत्मा हो उसका व्यापार हो रहा है ऐसे गार्गी न अभिप्रियते, गार्गी के द्वारा ऐसा अभिप्रेत है ही नहीं। जैसे तद विरोधी न हो मैंने प्राण विरोधी, अन्य सके विशेषण है प्राण का विरोधी, प्राण से भिन्न कोई दूसरा कोई आत्मा हो जिसका व्यापार उस समय में हो रहा हो उस बात को आगार्य के द्वारा स्वीकार ही पूर्ण 12 पर्यायों में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तस्मात स्वनाविर आमंत्रितेन, इसलिए ये निश्चय हुआ परिशेषता ये सिद्ध हो गया गार्ग्य जो 12 प्रकार की आत्माओं में से किसी भी आत्मा का नाम उच्चारण आत्मा कर दीजिएगा उन नामों के आमंत्रित करने पर भी प्रतिबोधव्यम न च प्रतिबोध्यपि, उसको जगना चाहिए था उन 12 प्रकार जिसको एक भी आत्मा होता उसके अंदर उस समय में उसके नाम वगैरह उसको जगना चाहिए था, ये न च प्रतिबोध्यता इनमें से कोई भी नहीं जगे। यहाँ एक ही को दृष्टांत दिया है, ऐसे 12 बहुत विस्तार हो जाएगा, मतलब ना बृहत पांडव एक पर्याय का 4 नाम को ले लिया, लेकिन समझना पूरे 12 पर्याय के सभी के नाम पुकार पुकार उस एक तरीके करके अनुभव कराया, वो नहीं है तो ये नहीं तो वो करके मन में ना आवे। राजा ने हर उपाधि के 4 नाम हर जगह बोली गई थी, चारों नामों हर उपाधि का पुकारा, लेकिन किसी भी उपाधि वाला आत्मा उठा ही नहीं। तब गाड़ी के मन में आया इसका मतलब जिसको मैं शरीर में आत्मा मान रहा था 12 प्रकार बोला में से कोई भी वास्तव में आत्मा ही नहीं, तभी तो सांप उठे नहीं। जागृत कालीन तादात्म ध्यास लेकर जो भ्रांति हुई थी उसको निवारण करने का सबसे आसान तरीके निकला। तस्मात परिशेष्य गार्गी प्रत्यस्य अभोक्तृत्व ब्रह्मण, इसलिए परिशेष सिद्ध हो गया गार्गी अभिप्रेत जो ब्रह्म था वह वाक्य में भोक्ता नहीं है। इस तरह से संबोधन का भी प्रयोजन निर्णय ले लिया। अब कहते हैं कि भाई जो भी भोक्ता है ना कोई भोक्ता तो अपने विषय को प्राप्त कर सबको भोग क्यों नहीं करता। यदि भोक्ता कोई है स्व विषय को प्राप्त कर उसको भोग करना ही चाहिए, ये तर्क उसके लिए भी बन रहा है, उभय तर्क है ये। यदि गार्ग प्रेत भोक्ता होता वहां स्व विषय जो नाम आदि पुकारने के बाद स्व विषय को ग्रहण करके भोग करना चाहिए था, अगर गार्ग प्रेत आत्मा भी नहीं है वहां कोई अजाशत विपरीत कोई आत्मा होता भोक्ता, फिर अजाशत उस आत्मा का नाम दे देवदत्ता जी, फिर वो भी क्यों नहीं जग रहा। वेद रज्जु वाला तर्क को जान के उठा रहा है ताकि वो अंतिम भाग तो था ना अनुत्थान ही, उसके 3 बार यहाँ पर पूरी व्यवहार में 3 बात है, सुत पुरुष का आगमन के ओर गमन, तत्संबोधन पर अनुत्थान, और अनुत्थान रूपये 3 पुरुष को उठाने के लिए युक्ति आरम्भ कर रहे। देखिए भोक्त स्वभाव चेत भुंजित संशय प्राप्त, सामान्य नियम है ये तो, ये भोक्त स्वभाव वाला कोई तत्व इसके अंदर है वो अवश्य ही स्व विषय को प्राप्त उसको भोक्त करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो प्राण में भोगता है जब कोई और भोगता हो, चाहे गार्ग विपरीत भोगता हो चाहे अजाशत्र विपरीत भोगता हो आत्मा हो, उसको तो अपने विषय प्राण भोगना ही चाहिए। नहीं तो दृश्य भाव प्रकाशित भाव सन वन ही त्रिणुपादित दाह्यम सुविषम प्राप्त न जाती प्रकाश वाला प्रकाश जी युक्ति को समझा रहे। जैसे सदृश स्वभाव वाला और प्रकाशन स्वभाव वाला अग्नि है, वह अपना विषय होता तृण उलप आदि तृण में घास विषय उलप में घास विशेष है इत्यादि दाहियों को प्राप्त करने के बाद उसको नहीं जलाएगा, और प्रकाश घट आदि प्राप्त होने के बाद अग्नि उनको प्रकाशन नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। निश्चित दहति प्रकाशित प्राप्त विषय ना सो वन्य दग्धा प्रकाशित निश्चित। यदि वह वन्य जो दाह्य और प्रकाश पदार्थ में प्राप्त करने के बावजूद भी वह जलाता नहीं प्रकाशन नहीं करता, तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा यह अग्नि न दग्धृत्व स्वभाव वाला है न प्रकाशित्व स्वभाव वाला। उसी प्रकार यदि कोई तत्व अपने भोग्य को प्राप्त करने के बाद उसको भोग नहीं करता है तो हमें कहना पड़ेगा ये भोक्तृत्व स्वभाव वाला नहीं। अनिर्वित दोनों से कथन किया युक्ति को तर्क को पहले तथा असौ यथा अग्नि विषय तथा असौ प्राप्त शब्दादि विषयोपलब्ध स्वभाव से यदि गार्गी अभिमत जो प्राणादि जो बारह उपाधि जो आत्मा ही प्राणात्मा ही आत्मा होता तो प्राप्त शब्दादि विषयोपलब्ध स्वभाव से, और उसके स्वभाव क्या है प्राप्त जो शब्दादि विषयों का उपभोग करने का स्वभाव यदि होता कौन से आत्मा में गार्गी प्रेत असौ एकादृश्चित प्राणो बृहत पांडुरवासम उपलब्ध हेतु वह प्राण रूपी आत्मा बृहत पांडुरवास इत्यादि नामों को पुकारने पर अवश्य उसके विपरीत में उसके जवाब में व्यवहार करना चाहिए था, जगना चाहिए था, कुछ न कुछ कार्य विशेष करना चाहिए था। यथा प्राप्त तृणोदपादी वीर दहित प्रकाशे अव्यभिचारेण जो है प्राग तृणोदपादियों को अवश्य जला देता है, प्रकाशन का प्राग अवश्य प्रकाशित कर देता है अव्यभिचार पूर्वक तद्वत इसको भी करना चाहिए किसी व्यवस्था में करो। तस्मात प्राप्त नाम शब्दादि नाम अप्रतिबोधात अभोक्तृ स्वभाव निश्चित है, इसलिए प्राप्त शब्दादियों के आधार पर प्रतिबोध नहीं हुई इससे ज्ञापन हो गया कि गार्ग प्रेत आत्मा भोक्ता नहीं है। नहीं यस्य स्वभाव निश्चित सत्यम विवचरति कदाचित, क्योंकि जिसका जो स्वभाव यदि आप निश्चय कर लिया उसका विचार कदाचित भी नहीं होनी चाहिए। कह सकते ना अरे जागरूक अवस्था में वो स्वभाव है सुषुप्ति स्वभाव नहीं है, इसके लिए जवाब दिया ऐसा नहीं हो सकता कदाचित विचार होनी चाहिए। असत्य प्रतिबंधक है वस्तु का स्वभाव का विचार नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्राण का स्वभाव है शब्दादि को उपभोग करने का विषयों को प्राप्त कर उसको उपभोक्ता भोक्तृत्व उसका स्वभाव यदि होता तो सुषुप्त अवस्था में उसको भोक्तृत्व आना ही चाहिए, क्यों कोई प्रतिबंधक तो नहीं जैसे जागृत में कोई प्रतिबंधक नहीं क्या अविद्या भी कहोगे अविद्या तो जागृत में भी सफर में भी है अज्ञान कहा नहीं है, अज्ञान विशिष्ट की विचार चल ही रहा है अज्ञान पुरुष में ही सोपाधि में विचार करे उसका सर्वोत्तम आत्मा कौन है, सगुण ब्रह्म की तो विचार चल रहा है निर्गुण ब्रह्म तो है नहीं यह मामला अभी, इसीलिए तो अज्ञान तो सर्वत्र सामान्य ये निद्रा रूपी दोष अज्ञान रूपी दोष नहीं दे सकते सर्वत्र है वो, यहाँ एक दोष है वहां दूसरी दोष है तीसरी दोष है दोषापन तो सभी अवस्थाएं हैं, अतएव यहाँ विचार करना पड़े जिसको भोक्ता का विपरीत तो कर रहा था यदि उसके भोक्तृत्व स्वभाव है वह सुषुप्ति काल में भी होना ही चाहिए था, इसलिए कदाचित अपि करे अतः सिद्धम प्राणस्य अभोक्तृत्व, इसलिए वो जो प्राणात्मा उसके द्वारा विपरीत था वह भोक्ता नहीं है यह बात सिद्ध हो गया। संबोधनार्थ नाम विशेषेण संबंध ग्रहणात् अप्रतिबोध बात, अरे बात ऐसा है जैसे आप भी है ना अजाशत्रु के अभिप्रेत जो जीवात्मा है वो जीवात्मा का भी का नाम पुकार जब तक क्यों आप कहोगे वो अपने नाम का संबंध ग्रहण नहीं किया है? नाम संबंध ग्रहण नहीं करता है कहते हम भी कहेंगे प्राण भी था लेकिन उसका जो नाम तुम पुकारे वो पुकारते रहे लेकिन उस नामों का संबंध ग्रहण नहीं उल्टा मारेगा। संबोधनार्थ नाम विशेषेण संबंध अग्रहणात् न आ जाएगा सिद्धांत स्वयं बताए क्या देते कर रहे सिद्धांत ने जो जवाब कहा था उसके पूर्व शिकार है आपका कहना जगह पर जो दृष्टान देकर के अग्नि का दृष्टान देकर जो समझाया है दग्धित और प्रकाशित जैसा तीनों काल में रहता है अव्यविचारी रूप में कदाचित विचार नहीं प्राप्त होता उसे प्राण भोक्तृत्व यदि स्वाभाविक यदि होता वो जो है तीनों काल का व्यवहार होना चाहिए जो आपने बात का वो ठीक है अपनी जगह पर लेकिन तो मतलब यही होता यावत उत्तर न दासन तावत कथनम अर्धांगी कारण युक्तियां का ठीक है विचार ठीक है लेकिन सिद्धांत से जो निकाल दे निचोड़ वो गलत है प्राण को आपने उसके अंदर भक्तृत्व तो लिया है आपने वो हम नहीं माने इसे कहते सियाद पूर्व पक्ष और अपनी जो ये बात कही थी संबोधनार्थ नाम इत्यादि तो वो बैठे यथा बहुषु आसीनेशु स्व नाम विशेषण संबोध ग्रहणात माम अवयम संबोधित शुण्वन अपनी न संबोध्य मानो विशेष को न प्रतिबद्ध है कहते देखो जैसा बहुत लोग बैठे हुए हैं बहुषु आसीनेशु स्व नाम विशेषण संबंध ग्रहणात नाम पुकारा गया लेकिन वो मेरा ही नाम पुकारा जा रहा है यह बात उसको ग्रहण नहीं हो पा माम अयम संबोधयति ये जो है मेरे को ही संबोधित कर रहा है इस प्रकार से स्व नाम विशेष के साथ संबंध ग्रहण नहीं हुआ शिणवन अभी सुनते हुए भी संबंध विशेष ग्रहण न होने से संबोध्यमान विशेष तो न प्रतिबद्ध संबोध्यमान व पुरुष विशेषतः ग्रहण नहीं कर पाता है तथा इमानी बृहन नित्यवादीनी मम नामानी इति अग्रित संबंध का यहाँ भी बहुत सारे प्राण है और प्राण की सब छेड़े सब इकट्ठे सोए पड़े हैं वहां पर एक पड़े हैं वो बहुत यहाँ पर भी विद्यमान है उनमें से अभ्रन नाम इतने नाम दे दिया पांडवासा करके लेकिन प्राण ये नाम मेरा ही है करके ग्रहण नहीं कर पाया इसलिए वो जगह नहीं नवरणार्थ संबोधनार्थम शब्द न तो अविज्ञातता इसे संबोधनार्थ पर शब्दों को उसने ग्रहण नहीं किया ये समझो न तो अविज्ञातता अविज्ञातृत्व अभोक्तृत्व स्वभाव के कारण से वो नहीं ग्रहण किया दृश्यत्व के कारण से ग्रहण नहीं किया ये व्याख्या आपको उचित नहीं है न अरे भाई आप प्राण से प्राण अभिमन देवता है चक्षु से चक्षु अभी देवता अरे गार्गी भूल गए आप तो सब देवताओं को लेकर के बोले थे एक जड़ वस्तु को लेकर विचार ही नहीं था आप तो वहां का यहाँ का इंद्रियों के द्वारा हृदय में आकर के वही देवता है ये कह रहे वो देवता को भोक्ता कहा है तो वो कैसे नहीं सुन सके वो नहीं जान सके फिर कौन जानेगा फिर अरे देवता अभिगम है अग्रण अनुभवते है तुम देवता को स्वीकार कर रहे तत्व उपाधि वाले को फिर तो भाई उसके अग्रहण की कथा जो करोगे तो ये उचित नहीं बनता यस्य चंद्रादि अभिमानी देवता अध्यात्म प्राणो भोक्ता अभिगम है जो चंद्रादि के अभिमानी देवता है उसी को इस अध्यात्म में प्राण रूपेण ग्रहण करके प्राणात्मक रूपेण प्राणात्म स्वरूप से अभेद करता हुआ भोक्ता रूपेण आपने स्वीकार किया है तस्य तया संव्यवहार आय विशेष नाम न संबंध हो ऐसा उस देवता का ही उस संव्यवहार के लिए उस नाम के द्वारा संबंधी अवश्य गृहितव्य अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए अन्यथा आह्वान आदि से संव्यवहार अनुपन्न नहीं तो आमान आदि को लेकर के जो व्यवहार होता है उस सब व्यवहार होना ही अनुचित हो जाएगा अनुपन्न हो जाएगा वादिनो मत यस्य इसलिए कहते वादिनो मत सिद्धांत मत नहीं है यस्य ही चंद्रादि मन ये मैंने गार्ग्य जो वादी यहाँ पर कौन है गार्ग्य इसके मत में जिसको जो है देवता का रूपण स्वीकार किया गया था तस्य तया देवदया उस देवता के द्वारा उस नामों का पुकारने पर भी संव्यवहार करने के लिए विशेष नाम के द्वारा उसका पुकारे जाने पर उसका संबंध उसे ग्रहण नहीं किए कहना उचित नहीं है नहीं तो स्व नाम में जो शक्ति ग्रहण उसको स्वीकार नहीं हुआ किसके नाम में शक्ति ग्रहण करेगा आपको अपने नाम का भी शक्ति ग्रह यदि नहीं हुआ है तो अन्य नामों का शक्ति ग्रह हो सकता है क्या असंभव इसे अन्यथा कभी अन्यथा आह्वान आदि विषय में किसी भी व्यक्ति का नाम को पुकारना जो व्यवहार होता है वह व्यवहार ही अनुपन्न हो जाएगा व्यतिरिक्त पक्षे भी अप्रतिपत्र युक्त आज्ञा ना सिद्धांति पर बोला महाराज ये सब जो है ना आप पर भी मार रहे हैं हम, ऐसे नहीं आप प्राण से व्यतिरिक्त मैंने प्राण आदि जो उपाधि है इनसे भिन्न आत्मा जो मान रहे हो ना उस पक्ष में मैं पूछा वो आत्मा है या नहीं। उस आदमी में आत्मा है, उसका नाम क्या है देवदत्त, उसको पुकारिए ना फिर देखिए पुकार करके जगता की नहीं तब भी नहीं जगा, पर बराबर हो गया ना हमारा तुम्हारा मत। यदि हमारा प्राण रूप आत्मा अभोक्ता है तुम्हारा प्राण भी ना आत्मा भी अभोक्ता ही है। पूर्व पक्षी कहता है व्यतिरिक्त पक्षे अपनी मन सिद्धांत मत में जो प्राण से भिन्न आत्म पक्ष में है भी अप्रतिपत्ति तुल्यता युक्तम अप्रतिपत्ति तुल्य ही होता है, अतएव यह युक्ति आपने दिया वह अयुक्त है। युक्ति क्या है संबोधन करने पर अप्रतिपत्ति अनुत्थान इसकी व्याख्या चल रही है तीसरा जो अनुत्थान को व्याख्या जो संबोधन उत्तर काल अनुत्थान को जो आप युक्ति दे रहे हो वो युक्ति नहीं है अयुक्त होगा चेत की व्याख्या करेगा यस्य च मते माने सिद्धांत पक्ष शत्रु मते प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता प्राण से भिन्न भोक्ता को माना गया है इसलिए यस्य के बराबर तव मते टिप्पण में स्पष्ट सिद्धांत मते तस्यापि उसके भी मत में यही पूछूंगा मैं आपके अपने मत में भी आपके अपने आत्मा का भी नाम लीजिए ना जैसा हमारे मत में आपने बृहत्तर नाम ले लिया और आपके मत में जो भी नाम होगा प्राण भिन्न आत्मा का वही नाम ले लीजिए भ्रम इत्यादि नाम के संबोधन बृहत्ता नाम नाम तदा तद विषयता प्रतिपत्ति युक्ता क्योंकि आपके भी मत में यदि आपके इस प्राण भिन्न आत्मा का भी नाम बृहत पांडवासी आदि इत्यादि है तो उन नामों का संबोधन करने पर बृहत्ताल नाम नाम तदा तद विषयता बृहत्ताल नाम भी क्या होंगे उस प्राण भिन्न आत्मा का विषय होगा तो प्रतिपत्ति युक्ता उसको प्रतिपत्ति होनी चाहिए न च कदाचित विभ्रक्ता शब्द संबोधित प्रतिपद्य मान दृश्यते लेकिन हमने तो यही देखा कदाचित भी भ्रक्ता ये शब्दों के संबोधित करने पर भी वो आपका भी प्राण भिन्न आत्मा जगता है नहीं तस्मात् अकारणम् अभोक्तृत्वे संबोधन प्रतिपद्यति इसलिए संबोधन की अप्रतिपत्ति को होने में अभोक्तृत्व को कारण नहीं कर सकते अभोक्तृत्व संबोधनोत्तर में अनुत्थान हुआ ऐसा करके हेतु के रूप प्रस्तुत आप नहीं कर सकते यदि चिन्ह तद्वदस्तावन मात्र विमान अनुभवते है अंतर भाई उस समय वह प्राण मात्र का विमान नहीं कर रहे एक उपाधि का विमान नहीं कर रहा सर्वोपाधि का विमान करता है घर कहेगा सर्वोपाधि का नाम ले लीजिए सर्वोपाधि का एक नाम होगा वही नाम ले उसका भी जवाब पहले तो इसको समझो कि एक उपाधि है ना बृहत पांडव क्या चंद्रमानी मन का देवता बोले करके है उसको प्राणाधीन करके आपने कह दिया है तो एक उपाधि को लेकर जो कहा हुआ नाम है उस समय वो जो आत्मा है सर्वोपाधि को समस्त रूप में अभिमान करके बैठा हुआ है सतासों में संपन्न भवती है ना समष्टि का अभिमान करके विराजमान है इधर एक वेष्टि का नाम लेने से काम चल रहा है वो सुनता नहीं तदवदस्तावन मात्र विमान अनुपत्ते है तदवदा मैंने कार्य कारण संघात वाला प्राणातिरिक्त आत्मा जो है वह कार्य कारण संघात वाला है प्राणातिरिक्त आत्मा वह प्राण मात्र का विमान ही नहीं है यस्य प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता सब प्राण विकर्णवान प्राणी क्योंकि जो यस्य मते ये समय हुई मम मते सिद्धांत की मते अजात क्षेत्र मते प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता प्राण से भी आत्मा जहां माना जा रहा है उस स्थिति में वह आत्मा वह भोक्ता केवल प्राण का अभिमानी नहीं होगा प्राणाधिकरणवान भवदी वह कारण प्राणादि समस्त करणों वाला होगा अतः वह प्राणी होता है तस्य न प्राण देवता मात्र अभिमान उस आत्मा का शिशुपी काल में प्राण देवता मात्र के साथ उसका अभिमान नहीं रहता है यथा जैसे केवल हाथ में अभिमान नहीं होता उसी प्रकार से केवल एक अंग होता प्राण देवता के सबका अभिमान नहीं हो सकता है पूरे शरीर में अभिमान पूरे शरीर में होता है शरीर केवल कार्य नहीं कर्ण संघात में कार्य कर्ण समस्त संघात पर अभिमान है लेकिन कौन सी अब उसे भी आ गया है तो विचार ना फिर कहेंगे केवल वृष्टि नहीं उसे समष्टि तक लेनी पड़ेगी अच्छा इस वृष्टि का देवता आदि का नाम लो तो भी नहीं उठेगा और समष्टि का नाम उठने पर तो नस्य नाम अब ले हिरण्यगर्भ बोलो हे हिरण्यगर्भ उठो। अब उठा है या नहीं आपको पता क्या चले? आप तो व्यष्टि का उठना ना उठना देख रहे हो, समष्टि का उठना ना उठना देख सकते हो, इसलिए उसके नाम पुकार उठा या नहीं उठा निर्णय नहीं होता, क्योंकि आपको जो देख रहे हैं जो बोध करने का प्रयास किया जा रहा है तो कार्य एक अनुमान करण व्यष्टि के कार्य संस्करण संघात भिन्न यथा आत्मा तथा समष्टि से भी भिन्न माननी पड़ेगी। उसके अनुमान कराने के लिए व्यष्टि को दृष्टांत बना शुद्ध पुरुष को ले गया व्यष्टि के कार्य ले जा रहा है उसके अनुमान को कराएंगे आगे का वो सीढ़िया है कदम पर कदम उसको बोध कराने की प्रयास या कोई श्याम वाली बात है ना यहाँ क्रम से बोध कराया।